میں خاص طور پہ یہاں بات کرنا چاہوں گی ان عورتوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو ایک رخصت دی. پہلی بات تو اس میں لفظ الیوم پہ ہوگی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ الیوم کا لفظ 3 دفعہ آیا, اور اسی چیز کو اگر ہم بیس بنائیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. میں آیت کو پڑھتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ اس کو ایک نئے سرے سے ہلکا سا اس کو اپنے پاس نوٹ کرنا شروع کر دیں. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن تم پر پاکیزہ چیزیں حلال ہو گئیں. الیوم کون سا ہے؟ یا تو 10 ذی الحج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا دن تھا, 10 ذی الحجہ تھی, 10 ہجری تھی, جمعہ کا دن تھا عصر کے بعد کا, اور یہ وہ وقت تھا جس وقت اسلام ایک پیک پہ تھا, غالب تھا اسلام, کافر مغلوب تھے, منہ چھپا کے پھر رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یا کیا ہو گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, بڑی حکمت ہے اس میں. یہ احکامات پہلے کیوں نہیں آئے؟ مکہ کے 13 سال, مدینہ کے 10 سال, اس میں سے شروع کے 8 سال لگا لے, یہ احکامات کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اس وقت تک اسلام غالب نہیں تھا, اس فارم میں نہیں تھا کہ لوگ اس پہ عمل کر سکیں. اس لیے اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے اس چیز کو 2 کیٹیگریز میں بانٹ دیا, یعنی اس کی 2 حدیں کر دیں. 2 طرح سے اس کو سمجھا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کب ہوگی؟ جب اسلام غالب ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت الیوم کے ساتھ منسلک ہے. یہ اجازت صرف ان حالات میں ہے جب اسلام اپنے غلبے کی کیفیت میں ہو, کیونکہ اب اسلام آ گیا, مسلمان ماحول بن گیا, مرد کے ایمان کو خطرہ نہیں, عورت اسلام سے معروف ہو گئی. اب ایسے ماحول میں اگر کوئی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ عورت وہاں اپنا غیر اسلامی کلچر پیش نہیں کر سکے گی. تو لہٰذا یہاں کتابیہ یا اہل کتاب جو ہے وہ کون ہے؟ ابن عباس ہی کا قول ہے, کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے دار السلام کی کتابیہ. دار السلام کیا ہوتا ہے؟ مسلم ملک, یعنی مسلم ملک میں رہنے والی اہل کتاب عورت. دوسرے لفظوں میں وہ ملک جہاں اہل کتاب منورٹی میں ہوں, کم حیثیت ہو, جیسے آج پاکستان کا حساب لگا لے کہ وہاں ہیں یہ لوگ لیکن کم ہیں, ڈومیننٹ کلچر اسلام کا ہوگا یا نام مسلمان اپنا مسلمانی ہی کا نام لیتے ہیں, تو ایسی جگہ پہ یہ اجازت ہے. اور دار الکفر اور دار الحرب میں اس کی اجازت نہیں. دار الکفر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کفر کا نظام ہے, ساری ویسٹرن کنٹریز, یعنی خدا نخواستہ بعد میں کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو لاز کس کے چلیں گے؟ کفر کے چلیں گے. اور دار الحرب کون سا ہوتا ہے؟ جہاں مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے. 2 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی تاریخ میں سے, جس کو بنیاد بنا کے آپ انشاءاللہ اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حذیفہ بن یمان, شاید آپ جانتے ہو ان کے بارے میں کہ ان کا لقب ہی صاحب سر رسول تھا. ان کو اللہ کے نبی نے تبوک سے واپسی پہ منافقین کے نام بتا دیے تھے. یہ مدائن گئے, مدائن ایک شہر ہے, وہاں جا کے یہودیہ عورت سے نکاح کر لیا, ایک یہودی عورت تھی اس سے نکاح کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات گئی تو آپ نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ اس کو طلاق دے دو. اس کے جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ نکاح حرام ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خط لکھا اور فرمایا میں حرام نہیں کہتا, لیکن عموماً ایسی عورتوں میں عفت و پاک دامنی نہیں ہوتی. مجھے ڈر ہے کہ آپ کے گھرانے میں فحاشی نہ پھیل جائے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ لکھے, میں آپ کے سامنے وہ لفظ لکھتی ہوں, کہتے ہیں ایک اور خط, پھر دوسرا خط تھا یہ ان کا, یا اس کے بعد کوئی اور ہوگا یا اسی کے ساتھ, کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ قسم دیتا ہوں کہ اس خط کو رکھنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دیں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے مسلمان آپ کی اقتدا میں یہی کرنے لگے, یعنی آپ کی پیروی میں, کیونکہ یہ لیڈر تھے. تو مسلمان عورتوں سے نکاح کون کرے گا؟ اس لیے کتابیہ عورتوں سے کہ حسن و جمال سے متاثر نہ ہوں. اعظم علیکا اللہ تدع کتابی حتی تحلیہ سبیلہ اخاف ان یتبیک المسلمون. کیا کہتے ہیں؟ اعظم علیکا، آپ کے اوپر یہ بات بہت ہے، یعنی آپ کے لیے یہ بات لازم ہے. کیا؟ اللہ تدع کتابی، اس سے پہلے کہ میرے خط کو آپ چھوڑیں، یعنی اس خط کو نہ چھوڑیں یہاں تک کہ حتی تحلیہ سبیلہ، کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اس عورت کا راستہ آزاد کر دو. اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں، این یتبیک المسلمون، اس بات سے کہ آپ کی اتباع مسلمان کریں گے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا اپنے ایک شخص کے بارے میں جو ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا، آپ نے ان کو طلاق دلوا دی. اسی طرح دوسرا ایک واقعہ طلحہ کعب بن مالک کے بارے میں ہے، انہوں نے کتابی عورت سے نکاح کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا آپ ناراض ہوئے اور آپ نے ان کو طلاق کا حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسی بات کیوں ہے، علت کیا ہے؟ علت کہتے ہیں وجہ کو، بیماری. جب ہم کسی چیز کی اصل وجہ جان لیتے ہیں نا، پھر اس کا علاج بھی کرنا ممکن ہو جاتا ہے. علت یہ ہے کہ گھروں میں فحاشی نہ آئے. ایسی عورتیں اپنا کلچر لے کے آئیں گی، اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ دو ڈفرینٹ قسم کے کلچر ایک جگہ ہوں گے اور ہمیشہ برائی میں کشش ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ نسلیں خراب ہونے لگیں گی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہے اس کی وجہ سے خرابیاں کتنی آئیں آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں. میں جب یہ بروکن فیملیز کی باتیں سنتی ہوں نا، جیسے ابھی کوئی سنا رہا تھا یا اس طرح کی بہت ساری کہانیاں، تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ اسلام نے اجازت تو دی ہے لیکن قباحتیں بہت نکلتی ہیں. یعنی آپ تصور میں لائیں نا، شاید میں نے کہیں ایک اور جگہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو آپ یاد کر سکتے ہیں، سیکنڈ پارے میں کیا ہوگا جو بات تھی کہ مشرق عورتوں کے ساتھ مردوں کے نکاح نہ کرو، میں نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کیا تھا. چلیے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. شادی ہونے تک، شادی ہی کے دن سے اگر دیکھ لیں کہ ایک طرف اسلام کی شادی کو لکھیں اور ایک طرف ایک دوسرے کلچر کی عورت کی شادی ہے، کتنے ڈفرینسز آ جائیں گے سامنے. پھر گھر آئیں گے، پھر نماز کا وقت آتا ہے، پہلا ڈفرینس میاں بیوی میں یہی ہوگا کہ وہ پڑھ رہا ہے وہ نہیں پڑھ رہی. پھر اس کے بعد تعلقات کو دیکھ لے، ادھر پابندیاں ہیں ادھر پابندیاں نہیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی اور طہارت کی باتیں، کوئی غسل کی باتیں، کتنے صرف 24 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک لمبی ڈفرینسز کی لائن لگی ہوگی جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہوں گے. باقی چیزوں کو تو ایک طرف آپ چھوڑ دیں. جب اتنے اختلافات اٹھتے ہیں اور اتنے بعد میں نسلوں کے مسئلے اٹھتے ہیں تو اسلام نے اجازت کیوں دی؟ لیکن یہ بات میری اس دفعہ کی تفسیر سے کلیئر ہوئی، الیوم کی شرط سے. اسلام نے یہ اجازت جو دی ہے یہ بڑی کراہت کے ساتھ دی ہے. یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ والمحصنات مؤنث کی بات ہے، اسی لیے اہل کتاب کے مرد مراد نہیں ہیں. عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، مرد سے نہیں ہو سکتی، لیکن شرائط کے ساتھ، آزاد ہو، گھریلو ہو، شریف زادیاں ہوں. اور یہ نکاح کی اجازت یک طرفہ ہے، دوسری نہیں. اس کو فقہ میں کہتے ہیں بر سبیل تنزل. بر سبیل تنزل یعنی نیچے آتے آتے بھی رخصت کی ان آخری حد، یعنی یہ رخصت ہے، سہولت ہے، حکم نہیں، ترغیب نہیں، پسندیدگی نہیں. اجازت ہے مگر کراہیت کے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورت نساء میں آپ نے پڑھا کہ ایک باغی عورت ہے، بیوی باغی ہو گئی تو اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی مگر کراہت کے ساتھ. طلاق کی رخصت دی، اجازت دی، لیکن پسندیدہ اس کو نہیں قرار دیا. ہوا کیا تھا کہ جب مسلمان علاقے بڑھتے گئے، فتوحات ہوئیں، مسلمان غیر مسلم علاقوں کو فتح کرتے گئے، لہٰذا جو مفتوحہ علاقے ہوتے تھے وہاں پہ بسنے والی خواتین سامنے آئیں. اب وہاں کرسچنز بھی تھے اور اسی طرح جیوز خواتین بھی ہوتی تھیں، خاص طور پہ مصر، روم، اس طرح کے ملکوں میں. تو وہاں کیا کیا جاتا ان عورتوں کو؟ بعض دفعہ ان عورتوں سے نکاح کرنا، اس میں بہت زیادہ فائدے دیکھے گئے. اور ایک ایسی عورتیں جو تھی وہ ایک اچھا را مٹیریل ثابت ہوئی جو نصارہ تھی ہندو عورتوں کے نسبت ان سے زیادہ فائدے حاصل ہوئے تو لہٰذا یہ بات کہہ دی گئی کہ کر لو ان سے نکاح کیونکہ اب دیکھیں ایک ملک فتح ہو رہا ہے مسلمان آگئے حکومت مسلمانوں کی ہے ہر طرف غلبہ ہے جوش ہے اب وہ عورتیں بیچاری پسی ہوئی ہیں اگر ان سے شادی کر لی جاتی ہے تو بہت جلدی وہ اسلام سے متاثر ہوتی ہیں لیکن اگر بات اس سے اپوزٹ ہے جیسے کہ آج کے حالات ہے تو یہ جتنے فتنے اٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الیوم کی بات سمجھ نہیں پاتے آج بھی اس کی اجازت ہو سکتی ہے وہاں جہاں اسلام ڈومیننٹ ہے یا دیکھیں یہ اسلام کسی ایک انسان کا بھی ہو سکتا ہے ایک مرد اتنے مضبوط کردار کا ہے اس کے اندر اتنی اسلام سے اویئرنیس ہے اس کے اندر اتنی تڑپ ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کرے ٹھیک ہے اس کا اسلام وہی ہے جو فتح مکہ علیہ دن مسلمانوں کا اسلام تھا جو غلبہ تھا جو ایمان تھا جو تقویٰ تھا وہ اس بیوی کو ٹیکل کر لے گا وہ اس کو دعویٰ کرے گا نیت کر سکتا ایسا لیکن کیا بتائیے جتنی شادیاں ہوتی ہیں آج کے دور میں وہ نیک اور با کردار لڑکوں کی ایسی عورتوں سے ہوتی ہیں یا پھر معاملہ الٹ ہے تعلقات پہلے بن گئے بعض حالات میں پریگننسی تک ہو گئی دوستیاں پہلے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح شرط لگا دی ولا متخذی اخدان چپی دوستیاں نہ ہوں نکاح کا اعلان کرو یہ لیونگ ٹوگیدر والے کلچر کو رد کر دیا محسنین نکاح میں رہنے والے ہو یعنی یہ عارضی شادی نہ ہو متا کا رد ہے یہ صرف پیپر میرج نہ ہو کسی ملک میں لیگل ہونے کے لیے شادی نہ ہو وہی شرائط جو ایک عام عورت کے ساتھ نکاح کیے وہ یہاں بھی ہوں گی لیکن ہوتا کیا ہے انسانوں کی ایک مجبوری ہے اور وہ کیا کہ احکامات پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے جس کا حکم آ جاتا ہے نا ڈو دس کلیئر کٹ آسان ہو جاتا ہے لیکن رخصتوں کو تقویٰ کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے امتحان بھی تو وہیں آتا ہے نا جہاں رخصت ہو مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ کو یہاں کہا جاتا ہے کہ ٹیوزڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہے حکم ہو گیا سب کو دینا ہے آپ مارے باندھیں کریں خوشی سے کریں نہ خوشی سے کریں تیاری ہو نہ ہو آپ دے لیں گے اور آپ کوشش کریں گے توفیق مل جائے گی ٹیسٹ آپ کا ہو جائے گا لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا ایسا ہے کہ ٹیسٹ ہے آپ دینا چاہیں تو دے دیں جو لوگ اب دے دیں یا چاہیں تو پھر آپ بعد میں دیں اور جو نہیں دیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ہم نمبر لگا دیں گے کتنے لوگ ہیں جو دیں گے رخصت کو تقوی کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے احکامات کے پر عمل کرنے کے لیے نسبتاً کم تقویٰ چاہیے ہوتا ہے تو لہٰذا ایسی چیزوں میں اجازت تو ہے لیکن اس کو تھوڑی سی سہولت چاہیے ایک چیز میں نے اور بھی اس مسئلے پہ دیکھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج مسلمانوں کے اندر اگر ایسے معاملات ہو رہے ہیں کسی انٹیریئر کے علاقے کی بات ایک عالم کی زبان سے میں نے سنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حد لگائی ہے غیر مسلم عورتوں سے نکاح کی اس میں ایک اب اور مسئلہ مسلمانوں کے ملکوں میں آ رہا ہے اور وہ کیا ہے نام نہیں لینا چاہتی پاکستان کا ایک علاقہ ہے بس انٹیریئر کہہ دیا تو کافی ہے تو اس میں لوگ وٹے اور سٹے کی شادیاں کرتے ہیں اب وٹا اور سٹا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں بھائی اور بہن کی شادی ہوتی ہے دونوں طرف کے دونوں جو جوڑے ہیں وہ بھائی بہن ہوتے ہیں ایک کی شادی دوسرے سے اور دوسرے کی سے ہوتی ہے اور یہ چیز ان کے کلچر میں ہے تو باہر شادی کرنے کو وہ گوارے ہی نہیں کرتے اب جب یہاں کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے بڑی بڑی سرداریاں ملی حکومت میں گئے اب ان کے تعلقات ہوئے باہر کے ملکوں میں اب یہ مرد جب باہر گئے تو انہوں نے وہاں کی غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی مرد چکے بڑے عہدوں پہ ہیں شادیاں باہر کی کیں اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان بہنوں کا کیا جائے جو اپنے ملکوں میں کماری بیٹھی ہیں اس کے لیے پھر ایسی عورتوں کی ایسی لڑکیوں کی شادیاں قرآن پاک کے ساتھ کر دی جاتی ہیں کیونکہ اب ان کا جوڑ کوئی نہیں باقاعدہ تقریب ہوتی ہے لڑکی دلہن بنتی ہے پھر قرآن پاک اس کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بس اب یہ ملانی بن گئی اب یہ لوگوں کو وظیفے بتائے گی اور یہ اس کا نکاح اس قرآن کے ساتھ ہو گیا اللہ اکبر ایک سے ایک بات ہے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم سب کو یہاں یہ بھی کہوں گی کہ اگر غیر مسلم عورت کے ساتھ نکاح کی شرط لگا دی گئی کہ محسنہ اور مومنہ ہو تو ذرا یہ بتائیے کہ آج ہمارے ہاں رشتوں کے معیار کیا بن گئے مسلمان لڑکیوں کے اگر نکاح ہوتے ہوئے ان کے دین اور ایمان کو نہیں دیکھا جائے گا تو کیا اس سے کوئی اچھے اثرات آئیں گے؟ کوئی نان مسلم سے شادی کر لیتا ہے تو فکر پڑ جائے گی، لیکن کوئی مسلم لڑکی اور نماز نہیں پڑھتی تو کیا ہوگا؟ اصل خرابی ہم سے وہیں ہوئی کہ ہماری تربیت کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، ہم نے ترتیب کو الٹ دیا۔ کسی جگہ ایک شادی ہو رہی تھی، پتہ چلا کہ لڑکی کرسچین ہے۔ اب لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، کچھ خواتین باتیں کر رہی تھیں، کہا کہ کیا اس نے لڑکی کو، ایک عورت بولی کہ لڑکی کو کلمہ بھی پڑھایا کہ نہیں، پوچھ لو اس سے۔ تو دوسری عورت نے چٹکلا چھوڑا کہ یہ تو بتاؤ کہ اس لڑکے نے خود بھی کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو بات تو یہ ہے، وہی بچے گا، وہ فی الآخرت من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں ایسی نہیں لگائی، دیکھیں یہاں کوئی ارتداد کی باتیں نہیں تھیں، یہاں کوئی باغی ازم نہیں تھا، کوئی اسلام کے خلاف سپائے بننا نہیں تھا، لیکن فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کرے ایمان کے بدلے، فقد خبیت عمله، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ خبوت کہتے ہیں جانور کا بہت چارہ کھا لینا اور پھر اسی میں مر جانا، یعنی پیٹ پھٹ جاتا ہے، جانور کو ایک بیماری ہوتی ہے، کھا کے پھول جاتا ہے اور مر جاتا ہے، یعنی اس کے عمل کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، کتنی نیکیاں کیوں نہ ہوں، سب ضائع ہو جائیں گے دنیا میں۔ نمازیں تو گئی، اب ایک نماز نہیں پڑھ رہی عورت تو مرد کہاں پڑھے گا، اس کی تو اور دین گیا، وہ بھی ڈرنک کرتی ہے تو وہ بھی ڈرنک کرے گا، عمل تو گیا، اور آخرت وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بینکرپسی۔ اس کے لیے گہرے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تب سمجھ آتی ہیں جب آپ کے اپنے دل کے اندر اسلام کی محبت ہوتی ہے، اسلام کو آپ اسی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا۔ اور ایسے معاملات بھی دیکھے گئے کہ بعض دفعہ عرب شہزادوں نے جب غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کیں، شادیاں کر کے جب ان کو اپنے محلوں میں لائے تو وہ عورتیں اصل میں جاسوس تھیں، ادھر ان سے بیویاں بن کے مال لوٹتی رہیں، پیچھے سے جاسوسی کے پیسے لیے، اور مسلمانوں کے حالات غیر مسلموں تک ایکسپوز ہوئے۔ یہ کلچر بھی عام ہے، کیونکہ جب کسی کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے انسان تو بس اسی کے اندر مر مٹے، تو پھر وہ تو اس کا اندر باہر سب کچھ جانتا ہوگا، وہ تو اسے سب کچھ لے جائے گا۔ پھر یہاں ایک اور پوائنٹ آپ کی توجہ دلاؤں گی، ذرا غور کیجئے گا۔ الیوم احل لکم الطیبات، یہ بات کر دی گئی، وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم وطعام الکم حل لہم۔ یہاں دیکھیے کہ یہ بات تو کہہ دی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وطعام کم حل لہم، تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے؟ آبویس ہے، ہمارا کھانے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں، وہ تو ہر ایک کے لیے حلال ہے۔ تو اس نقطے پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں، یعنی مفسرین اس پوائنٹ پہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلا دیا کہ دیکھو جواز ہے کہ تم ان کو اپنا کھلا سکتے ہو، کو یہ نہ سوچے کہ بھئی کھا نہیں سکتے، کھلا نہیں، پتہ نہیں ہمارا بھی وہ کھا سکتے نہیں، ہم کسی نان مسلم کو آفر کریں کہ نہ کریں۔ جواز دے دیا کہ کھا سکتے ہو، جائز ہے۔ اور دوسری بات بڑی خوبصورت کہی گئی، اور وہ کیا ہے کہ یہاں کھانے کے ذکر میں تو تمہارا کھانا طعامکم حل لہم کہہ دیا اور ان کا کھانا حل لکم کہہ دیا، لیکن آگے دیکھیے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم، اس میں یہ نہیں کہا کہ تمہاری عورتیں ان پر حلال ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو پہلے میں ذکر کرنا تھا یہ دوسرے مسئلے کو زیادہ پرومیننٹ کرنے کے لیے تھا کہ کھانا تو تم ایک دوسرے کا کھا سکتے ہو، لیکن اہل کتاب مرد تمہاری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ عورتیں نہیں ایک دوسرے پہ حلال، کھانا کھا لو ایک دوسرے کا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کھانے میں دیکھیے کہ کھانا کھلانے کے کیا احکامات ہیں، اس پہ بھی چند باتیں کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے غیر مسلم کو، بلا کراہت کھلا سکتے ہیں، نیت دعویٰ کی رکھیں، اس کو آپ کے اخلاق سے متاثر ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کھلانا عبادت ہوگا۔ بیسک ٹرمز پہ رکھتے ہیں، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہوگا۔ ایک عالم تھے عطاء اللہ بخاری ان کا نام تھا، ان کے بارے میں میں نے کہیں سنا کہ کھانے کے لیے بیٹھے تو گھر میں جمع دار آیا صفائی کرنے والا اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تو لوگ ایسے لوگوں سے بڑی کراہت کرتے ہیں تو اس کو کہنے لگے کہ چلو بھئی آج تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اس کو بڑی حیرت ہوئی خیر اس کے اچھی طرح ہاتھ منہ کا دھلوایا اس کو بٹھایا کہنے لگے آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانے پہ بیٹھو اس نے جب یہ بات دیکھی تو کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے میں ابھی آتا ہوں تھوڑا اور صاف ستھرا ہو کے آتا ہوں گھر گیا غسل کیا گھر والے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے آ گیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہ آج آپ نے اپنے کھانے میں مجھے شامل کر کے اس چیز کا احساس دلا دیا کہ مسلمانوں کے دل کتنے بڑے ہوتے ہیں یہ اجر ہے اگر وہ ہاں مسلمان اور غیر مسلمان کھا سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے کوئی حرج نہیں لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ وہ پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھے آپ کو اپنی طرح مائل نہ کر لے کہ آج آپ اس کے ساتھ کھا رہے ہیں اسی کے ساتھ ایک پلیٹ میں مثالے کھا رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ آپ کو غلط چیزیں بھی کھلا دے نہیں اور اگر آپ کی تبلیغ کی نیت ہے دعویٰ کی نیت ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے پھر اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے حلال اور حرام کا مسئلہ فروعی مسئلہ نہیں ہے بنیادی مسئلہ ہے اساسی مسئلہ ہے فروعی ہوتی ہیں سائیڈ پوائنٹس نو نہ بھی ہو تو خیر ہے اس اوکے نہیں یہ بنیادی مسئلہ ہے اگر بنیاد ٹیڑھی ہو گئی تو باقی باتیں سیدھی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اس مسئلے پہ اسلام بہت بات کرتا ہے اس بات کو آپ اپنے ساتھ کبھی بھی پیچھے نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ کی عبادات کی قبولیت کا مسئلہ ہے نا آپ کے پیٹ میں حرام ہے یا اگر آپ طیب نہیں کھا چکے تو وہ سب کچھ چیزیں آپ کے پیچھے جائیں گی